श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 66वें श्लोक के द्वारा उक्त केवल ब्रह्मज्ञान तथा मोक्षित्व रूप संसार अविद्या मूलक है, यह निश्चित होने पर केवल आत्मज्ञान से कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि संसार की समूल निवृत्ति संभव है। इसलिए यह कहा गया कि कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि आत्मा में अध्यास मूलक है, वास्तविक नहीं। आत्मा में कर्तृत्वादि वास्तविक नहीं है, अविद्या मूलक ही है। ऐसा मानने पर जो अनुष्ठेय अर्थ है धर्म, उसका विधायक शास्त्र अप्रमाण हो जाएगा अधिकारी के अभाव में। इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए कर्म विधायक शास्त्र को भी बताया गया, यदि उसमें तत्वावेदक प्रमाण चाहते हैं मीमांसक कर्म विधायक शास्त्र में, तो परंपरया तत्वावेदक प्रामाण्य भी उसमें उपपन्न होता है। कर्म विधि के द्वारा विहित कर्म का अनुष्ठान करने से चित्त शुद्ध होता है। शुद्ध चित्त की प्रत्येक आत्मचिंतन रूप प्रत्येक आत्माभिमुख प्रवृत्ति होती है, उससे अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होता है। और यह साक्षात्कार रूप जो प्रमा है, इसे तत्वज्ञान कहा जाता है। और तत्वज्ञान का जो साधन है उसे तात्विक प्रमाण कहा जाता है। तो साक्षात तात्विक प्रमाण तो है तत्वमशादी वाक्य, जिससे अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक तत्वज्ञान उत्पन्न हुआ। और परंपरया कारण है आपका कर्म विधायक शास्त्र भी। इस प्रकार वह स्वयं विकारात्मक होने से स्वरूपतः वाचारंभण होने पर भी उसका उपेय यानि फलभूत तत्वज्ञान प्रत्यांतर से अबाधित रहने के कारण वह प्रमा का जनक होने से प्रामाण्य से संपन्न होगा। और साक्षात प्रामाण्य यदि चाहिए तो अविद्या अवस्था में प्रत्यक्षादि व्यावहारिक प्रमाण जैसे व्यवहार अवस्था में अबाधित और प्रमाणांतर से अनधिगत रूपादि विषयों का ज्ञान करा करके व्यावहारिक प्रमाण होते हैं चक्षुरादि, ऐसे व्यवहार अवस्था में प्रमाणांतर से अनधिगत और अबाधित जो याग तथा स्वर्गादि का साध्य साधन भाव है, उसका ज्ञापक यजेत स्वर्ग काम इत्यादि वाक्य होने से साक्षात प्रमाण भी बनेगा। और जिसका ज्ञान कराया जा रहा है यजेत स्वर्ग काम इत्यादि वाक्य के द्वारा स्वर्ग तथा याग के साध्य साधन भाव का, वह साध्य साधन भाव व्यावहारिक सत्ता वाला है। इसलिए व्यावहारिक सत्ता वाले साध्य साधन भाव का साक्षात ज्ञापक बन करके उसमें साक्षात व्यावहारिक प्रामाण्य है। इस प्रकार कर्मकांड में दो प्रकार का प्रामाण्य बता दिया। अब मीमांसकों का जो एक ये कथन था या अन्य लोगों का आत्मा, मीमांसक तो आत्मा को वास्तविक ही कर्ता मानते हैं, लेकिन जो अन्य लोग हैं आत्मा में वस्तुतः अकर्ता मानते हैं, निर्विकार मानते हैं, निर्व्यापार मानते हैं वस्तुतः, लेकिन उसमें मानते हैं मुख्य कर्तृत्व, और मुख्य कर्तृत्व स्वयं निर्व्यापार होता हुआ भी सब व्यापार शरीर इंद्रिय मन के सन्निधि मात्र से, आत्मा में मुख्य कर्तृत्व उत्पन्न होगा ऐसा मानना है जिनका, उनका अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है। तो यत्तु मन्ने से स्वयं अव्याप्रियमानः अपि इत्यादि से अनुवाद किया है यहां तक के ग्रंथ से कि तथा च आत्मनः, यहां तक तो अनुवाद हुआ। अब इसका निराकरण किया जा रहा है। ये जो पूर्व पक्ष का कथन है, आत्मा स्वयं निर्विकार होता हुआ भी, निर्व्यापार होता हुआ भी सब व्यापार शरीर आदि की सन्निधि मात्र से उसमें मुख्य कर्तृत्व आएगा, जैसे राजा स्वयं युद्ध न करता हुआ भी योद्धा माना जाता है, युद्धकर्ता माना जाता है मुख्य ही, उसका फल भोक्ता भी, फल भोक्ता भी होता है, जय पराजय रूप फल भी स्वयं अव्याप्रियमान राजा को ही प्राप्त होता है, इत्यादि उदाहरण बताए थे। अब भाष्यकार भगवान इसका निराकरण कर रहे हैं तद असत इत्यादि से। तो तद असत इत्यादि का अन्वेषण कर ले हम लोग। तद असत अकुर्वतः कारकत्व प्रसंगात। तद असत यानी जो पूर्व पक्षी ने कहा, स्वयं निर्व्यापार होने पर भी सब व्यापार की सन्निधि मात्र से मुख्य कर्ता बनेगा आत्मा करके, राजादि के उदाहरण से जो बताया, वह कहते हैं असत है यानी गलत है। वो सत्य कथन नहीं है। क्यों कहते? इसलिए कि सब विचारकों का मानना है कि स्वयं क्रिया करता हुआ जो कारण होता है उसे कारक कहा जाता है। तो कर्ता भी तो एक कारक है, तो सभी कारणों को कारक नहीं कहा जाता, जो स्वयं निर्व्यापार रहे ऐसे कारण को नहीं कहा जाता कारक। कारक कहा जाता है जो ऐसा कारण हो, मात्र सन्निधि मात्र से कारण नहीं बन रहा है अपितु स्वयं सक्रिय है, क्रिया उत्पत्ति अनुकूल व्यापार स्वयं कर रहा है, जो क्रिया का कारण उसे माना जाता है कारक। ये कारक का लक्षण है, क्रियानुकूल व्यापार जो स्वयं कर रहा है और ऐसा जो कारण होगा उसे कहा जाता है कारक। ये जो अभ्युपगम है सभी विचारकों का, अभ्युपगम कहा जाता है अंगीकार को, स्वीकार को, ये जो नियम स्वीकार करते हैं सभी विचारक, कारक बनने के लिए केवल सन्निधि मात्र से कारण होने से उसे कारक नहीं कहा जाएगा, ऐसे कारण को ही विचारक कारक कहते हैं जो क्रिया के अनुकूल व्यापार का स्वयं निर्वर्तक होता है, ऐसा जो कारण होता है उसे कहा जाता है वो कारक। और आत्मा को स्वयं निर्व्यापार मानेंगे और शास्त्र ने बताई हुई या शास्त्र ने मना किया है जिन क्रियाओं को करने के लिए ऐसी क्रियाएं करने क्रिया अनुकूल व्यापार शरीर इंद्रिय ही करेंगे और आत्मा मात्र उनके पास रहेगा और स्वयं शास्त्रीय अशास्त्रीय क्रियाओं के उत्पत्ति अनुकूल कोई व्यापार नहीं करेगा तो उसे कारक नहीं कहा जाएगा। जैसे कारक बनने के लिए नियम बताया, परिभाषा बताई कारक की, जो क्रिया के प्रति कारण हो, लेकिन कैसा कारण, क्रिया के अनुकूल व्यापार का स्वयं निर्वर्तक कारण होना चाहिए, जिससे क्रिया उत्पन्न हो ऐसा व्यापार स्वयं भी कर रहा हो, ऐसे क्रिया के कारण को माना जाता है कारक, केवल उपस्थिति मात्र से नहीं, सन्निधि मात्र से नहीं। तो आत्मा को कारक बनने के लिए कर्ता कारक है, तो उसमें मुख्य कर्तृत्व यानी कारकत्व स्वीकार करने के लिए आवश्यक है शास्त्रीय अशास्त्रीय क्रियाओं का उत्पत्ति अनुकूल व्यापार स्वयं करें, तब तो कारक बनेगा। इस अभिप्राय से ये कहा कि अकुर्वतः कारकत्व प्रसंगात, तो जो अकुर्वत है यानी क्रियानुकूल व्यापार नहीं कर रहा है उसे भी कारक मानने का प्रसंग आएगा। ये इष्ट प्रसंग नहीं है, अनिष्ट प्रसंग है। इस अनिष्ट प्रसंग को टालने के लिए मानना पड़ेगा जो स्वयं अव्याप्रियमान है वह मुख्य कर्ता नहीं बनेगा। तो अकुर्वतः कारकत्व प्रसंगात, यह अनिष्ट आपत्ति दे रहा है, अनिष्ट प्रसंग की आपत्ति। यदि कहते हैं कि कारक कहीं, इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी करते हैं कि कारक कई प्रकार के होते हैं, उनमें से वो जो परिभाषा है कारक की, क्रियानुकूल व्यापार जो स्वयं कर रहा है उसे कारक कहते हैं करके, वो कारक विशेष की परिभाषा है। ऐसे अनेक कारक हैं जो उनमें से एक कारक ऐसा भी माना जाए स्वयं निर्व्यापार रहता हुआ भी सन्निधि मात्र से कारक बनता हो, और वो जो कारक विशेष है तदात्मक आत्मा को माना जाए, इस प्रकार की शंका मीमांसक यदि करते हैं तो उसका भी अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है। आगे हैं कि कारकम अनेक प्रकारम इति चेत, कहते कारक का की एक ही परिभाषा नहीं है कि क्रियानुकूल व्यापार करने वाला जो कारण उसे कारक कहते हैं, ये कारक विशेष की परिभाषा है। और कुछ कारक ऐसे भी होते हैं माना जाए जो स्वयं व्यापार न करते हुए भी कारक बन जाते हैं, वैसे कारकों में आत्मा को रखो, स्वयं निर्व्यापार होता हुआ भी सन्निधि मात्र से कारक बन रहा हो, मुख्य कर्ता बन रहा हो, ऐसे कारकों में आत्मा को रखो। ऐसा आग्रह यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो कहते हैं कि न, पूर्व पक्षी का यह आग्रह स्वीकार योग्य नहीं है, न का अर्थ है तो इति चेत न राज प्रभृति नाम मुख्यस्य अपि कर्तृत्वस्य दर्शनात्। कहते हैं जो दृष्टांत आपने बताए हैं, जिन दृष्टांतों के आधार पर आत्मा में सन्निधि मात्र से निर्व्यापार आत्मा में मुख्य कर्तृत्व सिद्ध करना चाहते हो, उन दृष्टांतों में राजादि दृष्टांतों में मुख्य कर्तृत्व स्वयं व्यापारवान होने के कारण प्रतीत हो रहा है। तो राजा कई बार स्वयं भी पहले युद्ध में जाया करते थे कि नहीं? अभी के नेताओं की तरह थोड़ी राजा होते थे पहले, वो पहले तो स्वयं भी युद्ध करते थे, आपस में युद्ध होता था राजाओं का। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो राजा आदि हैं, राज प्रभृति नाम मुख्यस्य अपि कर्तृत्वस्य दर्शनात्। तो राज प्रभृति नाम में आदि शब्द से, प्रभृति शब्द से सेनापति को भी लेना, तो स्वयं के शरीर आदि से भी व्यापार करते हुए राजा और सेनापति आदि दिखते हैं, जिनको युद्ध का कर्ता माना जा रहा है। वो युद्धानुकूल व्यापार उनमें स्वयं होता हुआ देखा जा रहा है, इसलिए क्रियानुकूल व्यापार वान राजादि होने के कारण उनमें जो क्रियानुकूल व्यापार कर्ता रूप कारण है, वो कारक है, यही मुख्य लक्षण घट रहा है। तो राज प्रभृतिना मुख्यस्य अपि कर्तृत्वस्य दर्शनात्, मुख्य कर्तृत्व भी देखा जा रहा है। राजा तावत स्वव्यापारेण अपि युध्यते, इसी का स्पष्टीकरण है कि राजा कई बार युद्धानुकूल स्वयं भी व्यापार करता है, और जो नहीं भी सशरीर जाते हैं वे भी युद्धानुकूल व्यापार इस प्रकार करते हैं कि योधानाम योधयित्रित्वेन। तो जो योद्धा है सैनिक, उन्हें युद्ध करने की प्रेरणा देते हैं, आदेश देते हैं, और युद्ध करने के लिए आवश्यक जो संसाधन हैं उन संसाधनों की उपलब्धि कराते हैं। कराते कि नहीं तो बंदूक आदि शस्त्र नहीं होंगे तो कैसे युद्ध कर पाएंगे? तो ये सब करने के लिए यही उपलब्ध कराता है राजा ही। तो योद्धानाम योधयित्रित्वेन और धन दानेन च, उनका वेतन राजा देता है। तो इस प्रकार योद्धाओं की जो आवश्यकता है युद्ध करने के लिए तथा आजीविका के लिए, उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है राजा। ये पूर्ति करना भी एक प्रकार से व्यापार करना है, और इस प्रकार के व्यापार से राजा में मुख्य कर्तृत्व ही सिद्ध हो रहा है, युद्ध का राजा मुख्यकर्ता ही सिद्ध हो रहा है। तो राजा तावत् स्वव्यापारेण अपि युध्यते योद्धानां योधयित्रित्वेन धनदानेन च मुख्य एव कर्तृत्वम्, इस प्रकार उसमें मुख्य कर्तृत्व है, स्वयं भी युद्ध अनुकूल कोई व्यापार नहीं कर रहा, ऐसा नहीं, युद्ध के लिए आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धि आदि कराने से भी युद्धानुकूल व्यापार ही हुआ ना, वो तो मुख्य कर्तृत्व हुआ। मुख्य कर्तृत्व होने से फल भोक्तृत्व भी मुख्य ही रहेगा राजा में, इसलिए कहते तथा जय पराजय फलोपभोगे मुख्यम कर्तृत्व, मुख्य एवं कर्तृत्व ऐसा लगाना। तो जो युद्ध रूप क्रिया का फल है जय पराजय, उसका भोग भी मुख्य रूप से ही राजा को होता है। तो उदाहरण में तो ये देखा जा रहा है कि राजा मुख्य कर्ता युद्ध का इसलिए है कि वो युद्धानुकूल व्यापार कर रहा है। ऐसे आत्मा में मुख्य कर्तृत्व के लिए आवश्यक होगा राजा के तरह धर्माधर्म अनुकूल व्यापार करे स्वयं आत्मा, तब तो वो मुख्य कर्ता बने। और इधर तो आप लोग कहते हो कि आत्मा स्वयं अव्याप्रियमान है और व्याप्रियमान शरीर आदि के सन्निधि मात्र से उसमें मुख्य कर्तृत्व है, तो ऐसा उदाहरण में तो नहीं है। इसलिए दृष्टांत तथा दार्ष्टांत में वैषम्य है, ये कहा एक प्रकार से पूर्व पक्षी ने। पूर्व पक्षी को सिद्धांती ने ये कहा। आगे एक वैदिक उदाहरण भी बताया, तो लौकिक उदाहरण हुआ। पूर्व पक्षी ने स्वयं निर्व्यापार होता हुआ भी दूसरे के व्यापार से निर्वर्तित कर्म अन्य का होगा, जो निर्व्यापार है उसके सन्निधि मात्र से उसका होगा, इसे दिखाने के लिए एक वैदिक उदाहरण बताया था। ऋत्विकों के व्यापार से निर्वर्त कर्म जो है वह राजा का है, क्या नाम, वो यजमान का है, क्रतुपति का है। ये जो उदाहरण है इसमें भी क्रतुपति यानी जो यजमान है उसमें यागानुकूल व्यापार दिखाया जा रहा है। यागानुकूल व्यापार यजमान का होने से यजमान में याग का मुख्य कर्तृत्व तो ठीक है, ये बताया जा रहा है। तथा यजमानस्य अपि प्रधान त्यागेन दक्षिणादानेन च मुख्यम एव कर्तृत्वम्। तो तथा यानि जैसे राजा युद्धानुकूल व्यापार कर्ता होने से मुख्य युद्ध का कर्ता है, ऐसे ही यजमान भी क्या करता है कि प्रधान जो आहुति है वो यजमान ही देता है। तो प्रधान आहुति प्रदान करके आहवनीय अग्नि में याग का मुख्य कर्ता बन जाता है। तो प्रधान आहुति प्रदान रूप व्यापार यजमान का है, वो यागानुकूल व्यापार है। तो यजमान भी यागानुकूल व्यापार से युक्त होने से याग का मुख्य कर्ता है। इस अभिप्राय से कहा कि प्रधान याग प्रधान प्रदानेन मुख्यम एव कर्तृत्वम यजमानस्य, ऐसे लगाना। और बीच में और एक है दक्षिणादानेन च, ऋत्विकों के द्वारा किया जाने वाला जो कर्म है संसनादि रूप वह भी यजमान का ही इसलिए माना जा रहा है। तो जैसे योद्धाओं का जो युद्ध रूप कर्म है वो राजा का माना जा रहा है, योद्धाओं को युद्ध अनुकूल सामग्री उपलब्ध कराने से और वेतन देने से, ऐसे यजमान भी जो ऋत्विगों का कर्म हो रहा है उन कर्मानुकूल सामग्री उपलब्ध कराता है ऋत्विकों को, यजमान राजा के तरह ही, और जो निश्चित दक्षिणा है वो दक्षिणा भी दे देता है। तो राजा जैसे सामग्री उपलब्धि करा करके तथा वेतन दे करके मुख्य कर्ता बना, ऐसे ऋत्विकों के द्वारा जो याग हो रहा है उस याग की सामग्री उपलब्ध कराने से और दक्षिणा प्रदान करने से ऋत्विकों को राजा क्या यजमान ही मुख्य कर्ता माना जाता है। इसलिए वो यागानुकूल कुछ व्यापार यजमान नहीं कर रहा है ऐसी बात नहीं, उसके यागानुकूल दो व्यापार हो रहे हैं, एक प्रधान आहुति प्रदान और दूसरा ऋत्विकों को यागानुकूल सामग्री उपलब्ध कराना, दक्षिणा प्रदान करना, ये सब व्यापार यागानुकूल व्यापार है और वो यजमान करता है। इसलिए यजमान भी स्वयं व्याप्रियमान है, इसलिए याग का मुख्य कर्ता होगा। हाँ, तो मुख्य कर्ता होने से मुख्य भोक्ता भी होगा, उसका फल भी यजमान ही पाएगा। तो दोनों उदाहरण, वैदिक उदाहरण भी और लौकिक उदाहरण भी, स्वयं व्याप्रियमान ही मुख्य कर्ता है, इसी के हो गए। तो आत्मा स्वयं अव्याप्रियमान रह करके व्याप्रियमान शरीरादि के सन्निधि मात्र से मुख्य कर्ता होगा, ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए अभी तक के दो उदाहरणों में लौकिक तथा वैदिक व्याप्रियमान ही मुख्य कर्ता है ये बताया। इससे एक ये सिद्धांत सामने आया, उसे कह रहे हैं कि तस्मात् अव्यापृतस्य कर्तृत्वोपचार य स गौण इति अवगम्यते। ये सिद्धांत प्रतीत होता है कि जो अव्याप्रियमान कारण है उसमें सन्निधि मात्र से जो कर्तृत्व का उपचार है वह मुख्य उपचार नहीं होगा अपितु गौण उपचार ही होगा। ये सिद्धांत सामने आता है लौकिक तथा वैदिक उदाहरणों में व्यापारवान राजा तथा यजमान में ही मुख्य कर्तृत्व का दर्शन होने से। ये निकला कि जो स्वयं अव्याप्रियमान है, क्रिया अनुकूल कुछ भी व्यापार का निर्वर्तक नहीं है, तो उसको यदि कहीं कर्ता कहा जा रहा है तो वह मुख्य कर्ता न होकर के गौण कर्ता ही होगा, ये सिद्धांत निश्चित होता है। ये यहाँ पर कहा कि तस्मात् अव्यापृतस्य कर्तृत्वोपचारो यः स गौण इति गम्यते। तो स्वयं अव्यापृत जो है यानी कोई व्यापार नहीं कर रहा है क्रियानुकूल, उसमें यदि कर्तृत्व का व्यवहार किया जा रहा है तो वह गौण व्यवहार है। यदि मुख्यम कर्तृत्वम स्वव्यापार लक्षणम न उपलभ्यते राज यजमान प्रभृतीनाम तदा सन्निधि मात्रेण अपि कर्तृत्वम मुख्यम परिकल्पेत यथा भ्रामकस्य लोह भ्रमणेन। यहाँ पूर्ण विराम है कि नहीं? लोह भ्रमणेन में वहाँ हो तो अच्छा। लोह भ्रमणेन यहाँ और न तथा इत्यादि अलग है। तो ये कहते हैं कहते राजा और यजमानादि में सन्निधि मात्र से मुख्य कर्तृत्व का उपचार किया जा सकता है, कल्पना की जा सकती, माना जा सकता है। तब यदि राजा और यजमान में जो स्व-व्यापार रूप मुख्य कर्तृत्व असंभव हो, अनुपलब्ध हो, तब तो सन्निधि मात्र से उनमें मुख्य कर्तृत्व की कल्पना की जा सकती है, उपपत्ति दिखाई जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि चुंबक का कोई व्यापार दिखता नहीं है प्रत्यक्ष प्रमाण से, लोहे को आकर्षित करने अनुकूल व्यापार नहीं दिखता है चुंबक में, क्योंकि उस समय वो निर्विकार ही प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि लोहा ही स्वयं उसके पास खींचा आ रहा है। वो लोहा जिस समय खींचता हुआ आ रहा है चुंबक के पास, उस समय भी चुंबक निर्विकार ही प्रतीत होता है, निर्व्यापार ही प्रतीत होता है, और जब लोहा नहीं आता है उस समय भी वो जैसा रहता है ऐसा ही रहता है, लोहा का आकर्षण होता है उस समय भी। तो चुंबक में जैसे कोई अलग से व्यापार लोहे को घुमाने लायक, आकर्षित करने लायक प्रतीत नहीं होता है, इसलिए वह निर्व्यापार ही है, तब भी उसके मुख्य कर्तृत्व की कल्पना की जाती है, उसमें मुख्य कर्तृत्व माना जाता है सन्निधि मात्र से, जैसे वहां पर माना जा रहा है। स्वयं लोह भ्रमणानुकूल व्यापार से युक्त प्रतीत न होने पर भी उसमें मुख्य कर्तृत्व चुंबक में जैसे है, ऐसे यजमान और राजा में याग तथा युद्ध का मुख्य कर्तृत्व स्वयं का व्यापार युद्धानुकूल तथा यागानुकूल उपलब्ध न हो तो कल्पना की जा सकती है मुख्य कर्तृत्व की। चुंबक में जैसे मुख्य कर्तृत्व की सन्निधि मात्र से कल्पना की जा रही है, ऐसी कल्पना की जा सकती है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। जैसे दृष्टांत में है, ऐसे दृष्टांत हुआ चुंबक, तो चुंबक में जैसे भ्रमणानुकूल व्यापार स्वयं प्रतीत नहीं हो रहा है, व्यापार करता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है चुंबक, तो भी सन्निधि मात्र से मुख्य कर्ता बना है, ये जैसे दृष्टांत में, ऐसे दार्ष्टांत में यानी राजा एवं यजमान में चुंबक के तरह निर्व्यापार रह करके सन्निधि मात्र से मुख्य कर्तृत्व माना जा सकता है, तब जब ये हो कोई व्यापार उपलब्ध न हो। लेकिन देखा जा रहा है कि उसका तो व्यापार उपलब्ध हो रहा है, यजमान का भी और राजा का भी। ये आगे कहते हैं कि न तथा राज यजमानादीनाम स्व व्यापारो न उपलब्धते, तो राजा तथा यजमान का युद्ध तथा यागानुकूल कोई व्यापार राजा एवं यजमान में उपलब्ध नहीं होता है ऐसी बात नहीं है, दोनों है ना। तो याग तथा युद्धानुकूल कोई व्यापार उपलब्ध नहीं हो रहा है राजा तथा यजमान में, ऐसी बात नहीं है का अर्थ है याग तथा युद्धानुकूल व्यापार यजमान तथा राजा में उपलब्ध हो रहा है, इसलिए इनमें स्व व्यापार से ही मुख्य कर्तृत्व आएगा, सन्निधि मात्र से नहीं, ये माना जाएगा। हाँ, पूर्व पक्षी ने तीनों दिए थे, उनमें से स्व व्यापार से ही व्यापारवत्ता ये राजा और यजमान में है, और स्व व्यापार के बिना ही स्वयं निर्व्यापार रहता हुआ भी सन्निधि मात्र से मुख्य कर्ता है, इसका उदाहरण होगा चुंबक। तो चुंबक के तरह आत्मा को माना जाए, स्वयं व्यापार रहित होकर के भी मुख्य कर्ता सन्निधि मात्र से, या यजमान के तरह और राजा के तरह। तो कहा राजा आदि में तो स्वयं व्यापार वत्ता है इसलिए मुख्य कर्तृत्व है, ऐसे राजा का युद्ध में जैसे मुख्य कर्तृत्व है ऐसा आत्मा का शुभाशुभ कर्म में मुख्य कर्तृत्व की कल्पना राज उदाहरण से सिद्ध नहीं होगी, यजमान के उदाहरण से भी सिद्ध नहीं होगी। और ये जो चुंबक का उदाहरण है, इस चुंबक के उदाहरण से ये कहना चाहोगे तो ये गौण कर्ता माना जाएगा, मुख्य कर्ता नहीं होगा। ये आगे कह रहे हैं कि तस्मात् सन्निधि मात्रेन अपि कर्तृत्वं गौणम् एव। हाँ, हाँ, गौण ही है सिद्धांत के अनुसार। तो ये दो होता है, एक मुख्य कर्ता एक गौण कर्ता, यानी अमुख्य कर्ता। हाँ, गौण कर्ता ही है, मुख्य कर्ता नहीं है। हाँ तो गौण कर्ता है का मतलब आत्मा की सन्निधि में शरीरादि कर्म करते हैं इसलिए उसको गौणकर्ता कहा जाता है। तो गौणकर्ता होने से गौण जो मुख्य के द्वारा किया गया वह गौण को फल नहीं मिलेगा, इसलिए आत्मा में अभोक्तृत्व ही सिद्ध होगा। हाँ हाँ, तो ये कह रहे हैं कि तस्मा सन्निधि मात्रेण अपि कर्तृत्वं गौणम् एव। तो गौण कर्तृत्व ही होगा, मुख्य कर्तृत्व नहीं होगा। तो मुख्य कर्तृत्व नहीं है, गौण कर्तृत्व होगा तो उसका फल भी गौण ही होगा, मुख्य नहीं होगा। ये आगे कहते हैं तथा च सति तत्फल संबंध अपि गौण एव स्यात्। तो तत्फल संबंध यानी गौण कर्म का जो संबंध है गौण कर्ता में, वह भी गौण ही रहेगा, मुख्य नहीं रहेगा। और आगे कहते हैं न गौणेन मुख्यम कार्यम निर्वर्तेते। जो गौण होता है, जैसे सिंहो देवदत्त इस उदाहरण में पहले बताया गया कि सिंह, ये देवदत्त के लिए सिंह शब्द का गौण प्रयोग है, तो देवदत्त हो गया गौण सिंह। तो गौण सिंह रूप जो देवदत्त है उससे मुख्य सिंह का जो कार्य है वो संपन्न नहीं होगा। जैसे मुख्य सिंह को जंगल के प्राणी डरते हैं, ऐसे देवदत्त को देख करके कोई डरेगा थोड़ा ही। मुख्य सिंह यदि देवदत्त के घर में आकर के बैठ जाए तो वो देवदत्त के परिवार वाले उस सिंह से डरेंगे कि नहीं डरेंगे? और देवदत्त से नहीं डरते हैं। का मतलब है जो गौण होता है उससे मुख्य का कार्य संपन्न नहीं होता। ऐसे आत्मा में गौण कर्तृत्व मानोगे तो मुख्य कार्य जो है माना जाएगा शरीरादि का ही धर्माधर्म, और उसका फल भी धर्माधर्म का माना जाएगा कार्यक्रम संघात में ही, आत्मा में नहीं माना जाएगा मुख्य। तो तथा च सति तत्फल संबंध अपि गौण एव स्यात्, और न गौणेन मुख्यम कार्यम निर्वर्त्यते, तस्मात् असद एव एतद् गीयते देहादीनां व्यापारेण अव्यापृत आत्मा कर्ता भोक्ता च स्यात् इति। तो ये कहते हैं कि तस्मात् असद एव एतद् गीयते, अभी तक की चर्चा से जो अर्थ निश्चित हुआ कि स्वयं व्याप्रियमाण जो कारण होगा वही मुख्य कर्ता होगा। आत्मा स्वयं व्याप्रियमाण न होने के कारण मुख्य कर्ता नहीं बनेगा। इसलिए क्या होगा कि कहते असद एव एतद् गीयते, पूर्व पक्ष ने जो कहा था आत्मा स्वयं व्याप्रियमान होने पर भी व्याप्रियमान कार्यक्रम संघात की सन्निधि मात्र से क्या होगा कि मुख्य कर्ता बनेगा, ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था, पूर्व पक्षी का ये कथन गलत हुआ। ये कहा जा रहा है कि तस्मात् असदेव एतद् गीयते देहादीनां व्यापारेण अव्यापृत आत्मा कर्ता भोक्ता च स्यात् इति। देहादियों का जो व्यापार है उनके व्यापार से निर्वर्तित होने वाला जो कर्म है उस कर्म के अनुकूल कोई व्यापार न करने वाला अव्यापृत जो आत्मा है वह उन कर्मों का मुख्य कर्ता होगा और मुख्य भोक्ता होगा। ये जो कहना है इति एतत् यत् गीयते पूर्व पक्षिणा तत् असद एव, ऐसे लगाना, ये असत ही कहा जा रहा है, सत कथन नहीं है। असद एव गीयते। तो आगे हैं हम जैसा मानते हैं सिद्धांती उसके अनुसार यदि ये करते हैं, आत्मा में कर्तृत्व न तो मुख्य है न तो गौण है, लेकिन सिद्धांत के अनुसार आरोपित है, अविद्यक है, अध्यास निमित्तक है, हाँ, और ये आरोपित कर्तृत्व मानने से उसकी ज्ञान मात्र से निवृत्ति होगी, ये जो सिद्धांत है वो उपन्न हो जाएगा। अब ये उपसंहार किया जा रहा है कि भ्रांति निमित्तंतु सर्वम उपपद्यते, जब भ्रांति निमित्तक ही कर्तृत्व भोक्तृत्वादि संसार को स्वीकार करते हैं जैसा हम वैदिक लोग मानते हैं वेदांती मानते हैं, तो भाष्कर भगवान कहते हैं सर्वम उपपद्यते, ये सब सिद्ध हो जाएगा। अविद्या मूलक कर्तृत्व है, इसे समझाने के लिए दृष्टांत है, यथा स्वप्ने माया यांच। तो जैसे स्वप्न में भ्रांति से ही स्वप्न का जो कार्य है उसका कर्तृत्व होता है, भ्रांति मूलक है, और वो जब तक स्वप्न है तब तक स्वप्न रूपी भ्रांति जब तक है तब तक स्वप्न के अच्छे बुरे कर्मों का कर्ता पना अपने में आरोपित रहता है। जैसे ही जग गया तो स्वप्न में बहुत बड़ा याग कर लिया या स्वप्न में बहुत बड़ा पाप कर लिया तो वह कर्म का अपने आप को न तो कर्ता देखता है न तो उसका फल भोगना पड़ता है जागृत में, क्योंकि वो भ्रांति मूलक था। जगते ही जैसे ही स्वप्नात्मिका भ्रांति निवृत्त हो गई तो स्वप्न में जिस कर्म का अपने को कर्ता देख रहा था, बहुत बड़े पुण्य का अश्वमेधादि कर्मों का या बहुत बड़े पाप का, तो स्वप्न में किए हुए पाप का फल भोगने के लिए न तो नरक में जाता है और न तो स्वप्न में किए हुए बहुत बड़े पुण्य का फल भोगने के लिए स्वर्ग आदि में जाता है। तो उसका उस कर्तृत्व का निमित्तभूत स्वप्नात्मिका भ्रांति के निवृत्त होते ही वो सब निवृत्त हो जाता है। आरोपित कर्तृत्व का भोक्तृत्व भी आरोपित है। ऐसा मान्य ऐसे माया में का मतलब लौकिक जो माया है, जादूगर आदि जो दिखाता है जादू आदि, उसमें कई बार एक व्यक्ति के जादूगर कई एक टुकड़े करता हुआ, आरी से चीरता हुआ दिखाया जाता, अलग अलग टुकड़े कर, हाथ अलग काट करके रखा, पैर अलग काट करके रखा, सिर अलग काट करके रखा, सब लोग देखते भी हैं, लेकिन उस पर कहीं हत्या का मुकदमा नहीं चलता और न तो उसे सजा उपलब्ध प्राप्त होती है हत्या की। और वास्तव में किसी का हाथ भी काट दे तो उसको अपराधी माना जाता है, लेकिन जादू से तो कई टुकड़े कर दिए तब भी वो नहीं होता, क्योंकि वो आविद्यक है, मायामूलक है। ऐसे ही कहते हैं परमार्थ दृष्टिया जो अनादि अनिर्वचनीय अविद्या है और तन निमित्तक अध्यास है, इस अध्यास मूलक आत्मा में कर्तृत्व मानते हैं, भोक्तृत्व मानते हैं, तो सर्वम एतद् उपपद्यते। न च देहादि आत्म प्रत्यय भ्रांति संतान विच्छेदेषु सुसुप्ति समाध्यादिषु कर्तृत्व भोक्तृत्वादि अनर्थ उपलभ्यते। यानी अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार द्वारा यह बताया जा रहा है कि भ्रांति मूलक ही कर्तृत्व भोक्तृत्व संसार है। तो जब भ्रांति रहती है अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमाना रूपा, तो कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रतीत होता है। जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान रूप भ्रांति है, तो आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व भी प्रतीत होता है। सुसुप्ति अवस्था में और समाधि अवस्था में कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान निवृत्त रहता है, नहीं रहता है कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान, तो कर्तृत्व भोक्तृत्व भी उस समय आत्मा में प्रतीत नहीं होता है। ये व्यतिरेक हुआ। अन्वय है जागृत और स्वप्न में कर्तृत्व भोक्तृत्व रहता है शरीर आदि में आत्माभिमान रहने से, ये अन्वय। और सुसुप्ति तथा समाधि में शरीर आदि गत आत्माभिमान नहीं रहता, इसलिए वहाँ कर्तृत्व भोक्तृत्व भी प्रतीत नहीं होता। ये व्यतिरेक सहचार हुआ, ये व्यतिरेक सहचार बताया है कि देहादि आत्म प्रत्यय भ्रांति संतान विच्छेदेशु, यानी देहादि में आत्म प्रत्यय रूप भ्रांति का प्रवाह, संतान है प्रवाह धारा, उसका विच्छेद होता है। जब से जगते हैं तब से लेकर के सोने तक तो ये निरंतर प्रवाह चलता रहता, अहम वृत्ति अनात्मा शरीर आदि को आलंबन करके रहती है, लेकिन इस धारा का विच्छेद हो जाता है सुसुप्ति में, समाधि में, इसलिए ये सुसुप्ति समाध्यादि का विशेषण है। देहाद्यात्म प्रत्यय भ्रांति संतान विच्छेदेशु, ये अवस्थाएं हैं जहाँ पर अनात्मा शरीर आदि में से आत्माभिमान प्रवाह का विच्छेद होता है, खंडित हो जाता है, वो प्रवाह नहीं रहता। तो सुसुप्ति समाध्यादिषु, तो वहाँ ये भ्रांति न होने से, अध्यास न होने से कर्तृत्व भोक्तृत्वादि अनर्थ न च उपलभ्यते, शुरू वाला जो न च उपलभ्यते के साथ जुड़ेगा, तो कर्तृत्व भोक्तृत्वादि रूप जो अनर्थ संसार है यह उपलब्ध नहीं होता, का मतलब ये व्यतिरेक हुआ। अध्यास नहीं है तो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि नहीं, स्वप्न में और जागृत में अध्यास है तो कर्तृत्व भोक्तृत्व है। इस अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से भ्रांति सिद्ध ही कर्तृत्व भोक्तृत्व है ये निश्चित हुआ। तो भ्रांति सिद्ध होने से भ्रांति की निवृत्ति ज्ञान मात्र से होती है। सर्प भ्रांति जैसे रज्जु के ज्ञान मात्र से निवृत्त होती है, ऐसे आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अनर्थ की भ्रांति निवृत्त होगी, आत्मा के अकर्तृ अभोक्तृ असंग निर्विकार चिद्रूपता के ज्ञान से, ज्ञान मात्र से निवृत्त होगी। इसे ही गीता कह रही है। इसलिए शुरू में जो कहा था कि केवल आत्मज्ञान से ही मोक्ष होता है, यह गीता शास्त्र का तात्पर्य है, उसका उपसंहार कर रहे हैं। तस्मात् भ्रांति प्रत्यय निमित्त एव अयम संसार भ्रमो न तु परमार्थ इति सम्यक दर्शनात् अत्यंतम एव उपरम इति सिद्धम्। तो भ्रांति प्रत्यय माना जाता है अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान को, ये भ्रांति प्रत्यय है यानी अध्यास, और तन्निमित्तक ही यह कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार का भ्रम है। आत्मा में आत्मा कर्ता भोक्ता है इत्याकारक भ्रम अध्यास निमित्तक है। न तु परमार्थ का अर्थ है आत्मा में वास्तविक कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। इति यानी इस कारण से, आत्मा में वास्तविक कर्तृत्व भोक्तृत्व न होने से, अविद्यामूलक होने से, सम्यक दर्शनात् अत्यंतम एव उपरमः, जैसे ही आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप का बोध होता है तो वो है सम्यक दर्शन, अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार। इससे अत्यंतम एव उपरमः उस संसार भ्रम का यानी कर्तृत्व भोक्तृत्व का अत्यंत उपरम हो जाता है, यानी समूल उच्छेद हो जाता है, अत्यंतिक निवृत्ति होती है, बाध हो जाता है। इति सिद्धम, ये सिद्ध हुआ। और इस संसार भ्रम की अत्यंतिक निवृत्ति होते ही स्वस्वरूप अवस्थान रूप मोक्ष अभिव्यक्त होता है, वो तो है ही है, केवल भ्रांति की निवृत्ति अपेक्षित है आवरण की, और उस आवरण की निवृत्ति ज्ञान मात्र से होती है। इसलिए ज्ञान मात्र से मोक्ष होता है, ये जो गीता का तात्पर्य है वह उपपन्न हुआ, सिद्ध हुआ, ये इस विचार का समापन हुआ। यहाँ सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, इस श्लोक से भगवान ने केवल आत्मज्ञान मोक्ष का साधन है ये बताया। अब 67वें श्लोक की का अवतरण भाष्य है, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।